เวลามีจำกัดใครจะส่งกันบ้านเชิญคุณสว่างเชิญ มีหลายวันก่อนอยู่ๆฟังอยู่ดีๆตั้งใจแล้วมันวูบหายไปเลยแล้วก็ไม่เป็น ไม่ใช่ว่ามันอย่างนั้นแหละมันเกิดแล้วมันก็ดับไปไม่ต้องประหลาดนะบางคนมานั่งฟังอยู่เนี้ยมองหน้าอาตมาอาตมาหายวับไปเลยนะบอกหลวงพ่อแสดงปาฏิหาริย์ไม่ปาฏิหาริย์อะไรหรอกจักขุวิญญาณจิตเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับเพียงแต่ว่าเดิมสติเราไม่เคยทันเราไม่เห็นมันดับเนี่ยเกิดแล้วมีจะเห็นเลยทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับจิตคุณสว่างเป็นยังไงตอนนี้เป็นไงรู้ตัวไหมตอนนี้จิตมันกระจายออกข้างนอกเนาะต้องพยายามมีรูปแบบของการปฏิบัติไปบ้างนะอย่างเดินจงกรมอะไรต้องทำไหว้พระสวดมนต์เดินจงกรมทำบ้างที่จริงก็คือถ้าจิตมีสมถะทำสมถะบ้างจิตก็มีกำลังตั้งมั่นนะตอนนี้จิตมันไม่ตั้งมั่นไปนิดนึงดูออกไหมเหมือนกระจายกระจายออกไปมันสว่างความจริงแค่รู้นะมันก็เข้าที่ได้ละนี่ส่วนมากเรารู้สึกเลื่อนออกไปอยู่เนี้ยจิตกระจายไปเรารู้สึกว่าสบายมันเพลินๆสบายเลยขี้เกียจเจริญปัญญาเหมือนเนี้ยไม่เอาใจรักก็ไม่ได้เอาไว้พิจารณาคือถ้าเมื่อไหร่เราเห็นกายเห็นจิตหรือเห็นขันธ์ห้าของเราแท้จริงเนี้ยขันห้านี่แหละจะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูนะเพราะงั้นไม่ไตรลักษณ์ไม่ใช่เรื่องที่ไปคิดเอายกตัวอย่างอย่างสมมติเราเห็นฝนตกถูกดินแล้วเป็นฟองน้ำขึ้นมาถ้าเราเห็นฟองน้ำเนี่ยนะเราไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์ฟองน้ำยังไงก็ต้องแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้าเราเห็นจิตเราก็ไม่ต้องคิดเรื่องไตรลักษณ์จิตต้องแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถึงไงมันก็แสดงงั้นไตรลักษณ์เอาไว้รู้นะไม่เอาไว้คิดเยอะแยะเลยเราไม่ได้ฝึกเพื่อจะดับนะพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกข์ให้รู้สมุทัยให้ละเมื่อกิเลสเกิดโทสะเกิดขึ้นมาโทสะเนี่ยอยู่ในสังขารขันธ์โทสะเป็นตัวทุกข์นะให้เรารู้ทุกข์อย่าไปอยากละมันนี่พอใจเรามีความอยากละโทสะเนี่ยท่านบอกให้ละสมุทัยละความอยากนะให้รู้ทุกข์ด้วยใจที่เป็นกลางเพราะงั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทางกายทางใจนะให้รู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางไว้อย่าไปอยากทั้งทางดีทางร้ายนะยินดียินร้ายกับเขาเป็นกลางไว้นี่ถ้าใจไม่เป็นกลางเห็นโทสะเกิดไม่เป็นกลางอยากให้ดับเนี่ยมันจะบงการใจของเราให้เกิดพฤติกรรมทางใจหาทางดับโทสะนะใจเราก็จะทำงานมากขึ้นไปอีกนะเช่นหาวิธีดับโทสะเช่นไปเจริญเมตตาอะไรนะหาทางดับโทสะหรือพุทโธโกรธหนออะไรเนี้ยเพื่อจะไปดับโทสะจริงๆกิเลสทั้งหมดเลยรูปทั้งหมดจิตทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดนะเอาไว้รู้ไม่ใช่เอาไว้ละต้องแม่นนะหลักนี่ไม่งั้นพอเราเจอกิเลสเราอยากละใจเราก็ยิ่งดิ้นรนใจไม่สงบเลยยิ่งฟุ้งซ่านไปอีกแต่ถ้าเราเห็นกิเลสมาใจเรารู้ทันกิเลสเห็นกิเลสแกเป็นสิ่งแปลกปลอมมาท่านไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตเราไปรู้ไปเห็นเข้าเป็นของแปลกปลอมมานะพอเห็นว่ากระทั่งกิเลสก็เป็นแค่สิ่งแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะใจเป็นกลางกระทั่งกับกิเลสหรือจิตมีกุศลหรือจิตมีความสุขเกิดขึ้นมาเช่นเราภาวนาไปแล้วมีความสุขใจเราพอใจให้รู้ทันว่าพอใจนะไม่เป็นกลางอีกแล้วเกิดความพอใจขึ้นมาอีกแล้วเพราะงั้นพอจิตเราไปรู้อารมณ์ใดๆเข้าเนี่ยมันเกิดยินดียินร้ายขึ้นมานะให้รู้ทันนะตัวนี้ไม่เป็นกลางเมื่อเรารู้ทันความยินดียินร้ายที่เกิดขึ้นจิตจะเป็นกลางจิตที่เป็นกลางเนี่ยเป็นประตูของการบรรลุมรรคผลทุกวันนี้ที่เราบรรลุมรรคผลไม่ได้เพราะจิตเราทำงานไม่เลิกปรุงแต่งไม่เลิกทำไมปรุงแต่งไม่เลิกเพราะอยากไม่เลิกนะอยากดีอยากสุขอะไรเงี้ยก็ดิ้นรนไปอยากพ้นทุกข์